91 में 25। अच्छा हाँ, साही बुद्धि रनुमेया त्वया स्थिता, बुद्धि का अनुमान करते हैं न अनाकारमेव बुद्धि अनुमीम है, ऐसे आपके वाक्य। इसलिए अहम बुद्धि अनुमान च, अहम के बुद्धि का अनुमान करेंगे तो आत्मसंवित लिंगम, आत्मा में जो संवित है, आत्मा से संवित, आत्मा में आश्रित जो ज्ञान है वो लिंग होगा। उस लिंग से आत्मा ज्ञान है तो अहम बुद्धि का अनुमान होगा। ज्ञान से आत्मा में ज्ञान है, उसी ज्ञान से अनुमान करेंगे अहम बुद्धि हुई। तो अहम बुद्धि में तो अहंकार की बुद्धि, आत्मसंवित लिंगम, किंतु आत्मसंवित में आत्माश्रय में संविधि, आत्मा में कोई संविधि है चिन्मात्र ज्ञान, वो ज्ञान जो आत्मा में है चिन्ह संविधि का था वृत्ति ज्ञान, वृत्ति ज्ञान से अहम ऐसे अंतकरण अहंकार की अहम बुद्धि माने अनाकार में वो बुद्धि अनिमिमा है, बुद्धि अनुमान, बुद्धि का अनुमान अहम ये बुद्धि। तो आत्मसंवित्ति के जब लिंग ज्ञान होने पर साध्य सिद्ध होता है, तो आत्मसंवित्ति का ज्ञान हो लिंग ज्ञान है, लिंग ज्ञान होगा तो लिंग ज्ञान कहाँ रहेगा, आत्मा में लिंग आत्मा में रहेगा, लिंग कहाँ रहेगा, आत्मा में अहंकार अहम बुद्धि है तो आत्मा में लिंग रहेगा। उसको अनुमान करने के लिए, अहम बुद्धि को अनुमान करने के लिए जो आत्मा में लिंग रहेगा, वो लिंग का जो ज्ञान होगा तो लिंग विशिष्ट आत्मा का भी ज्ञान होगा। आत्मनिष्ठ लिंग का ज्ञान होगा तो जैसे पर्वत में धूम है, धूम विशिष्ट पर्वत ज्ञान होता है, इसी प्रकार लिंग विशिष्ट आत्मा का ज्ञान होगा। आत्मा में लिंग है, धूम है पर्वत में, धूम का ज्ञान होता है तो धूम विशिष्ट पर्वत ज्ञान होता है। आत्मा में स्थित लिंग का ज्ञान होने के लिए लिंग विशिष्ट आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, तद विशिष्ट आत्मा का ज्ञान होगा द्रव्याद। तो वे आत्मा का ज्ञान हो गया तो आत्मनि ज्ञाते, फिर अनुमान का अगर अहम बुद्धि अहंधि का ज्ञान, और अहमधि के द्वारा आत्मा सिद्ध करने के लिए अहमधि होने पर आत्मसिद्धि, ये चल रहा था। ततच आत्मधीरिति व्यक्त अनुन्यासता स्पष्ट है। आत्मनो अहमधेय सिद्धि रीति अत्र, ये पहले 1060 में आया था, वहाँ भी अनुन्यास दोष दिया था। उस लोग देखो 1060 में आत्मनो अहमधेय सिद्धि, आत्मसिद्धि अहमते, अहम आत्मा से अहम बुद्धि की अहंकार की सिद्धि, और अहंकार की सिद्धि से आत्मा की सिद्धि, ऐसे माने तो अनुन्यास दोष दिया था। ये उत्पत्ति में अनुन्यास दोष दिया था, उत्पत्ति अहम बुद्धि की उत्पत्ति आत्मा से, आत्मा की उत्पत्ति अहम बुद्धि से, ये उत्पत्ति में दिया था। अभी यहाँ जो हम देते टीका में बता दिया, आत्मन अहम दिया सिद्धि तर आत्म प्रमितेर अहम प्रत्युत्पत्ति ततश्च आत्म तत् उत्पत्तिश्च अनुन्याश्रयत्वम उक्तम का उत्पत्ति के लिए, यह तो द्वयोरपि प्रतीतावेव तदुच्यते। यहाँ अहम अहंकार की प्रतीति, आत्मा की प्रतीति ज्ञान, उसी में अनुन्यास है। पहले सिद्धि उत्पत्ति के लिए अनुन्यास दिया था, यहाँ प्रतीति के लिए अनुन्यास, इति विशेष। आत्मनो अंशद्वयम आसित, जड़ द्रव्य बोधात्मक अहंधि गम्यत्व युगम होता, अहमधि के द्वारा आत्मा गम्य ये नहीं होगा, पहले बता दिया अभी। तदेव अंशदेव न युक्त, आत्मा में दो अंश जो कहते हो अंशदेव भी ठीक नहीं होगा, निरंश से निरंशस्य न चाप्यंश कल्पनाप्युपपद्यते स्वात्मतंत्रे च विषये मानबोध सदा भवेत्। निरंशस्य अंशकल्पना न उपपद्यते, निरंश आत्मा में अंशकल्पना नहीं हो सकती, अकल इत्यादि निरंश कहा गया। स्वात्मतंत्र च विषय, यदि विषय अहंकार आत्मतंत्र मानेंगे तो मान बोध सदा भवेत, तो अहंकार का बोध हमेशा होता रहेगा सामग्री है। तो अपिद्वयाद न चाप्यंश कल्पना भी उपपद्य थे, दो अपि आया दृष्टत्व कल्प्यत्व और अनुपपत्ति सूचते, दृष्ट नहीं दृष्टत्व और कल्प्यत्व भी दृष्टत्व अनुपपत्ति कल्प्यत्व अनुपपत्ति, निरंश में अंश कल्पना दृष्ट भी नहीं है और कल्प भी नहीं हो सकता है। न तावद आत्मन अंशद्वयम दृष्टम ना भी कल्पयितुं शक्यम, कोई दिखा के नहीं गया ना कल्पना कर सकते, कल्प का अभाव था। निष्कलादि श्रुत्याच निरंशत्व विते, निरंशत्व ज्ञान होता है। किंच आत्मैव अहं द्यो हेतु अन्यपि वा, अहम बुद्धि का हेतु आत्मा ही है या अन्य भी है? आद्यम प्रत्याजित आत्मा ही अहम बुद्धि का हेतु मानेंगे तो आत्मा है तो अहम बुद्धि का भान हमेशा होता रहेगा। स्वात्म तंत्र जो विषय विषय आत्मा के तंत्र यदि हो गया अहंकार जड़ रूप तो मानबोध सदा भवे थे, वो अहम बुद्धि जो मान कहते आत्मा से दिखेले उसका बोध हमेशा होता रहेगा। आत्मा मात्र से अहम दि हेतु थे, आत्मा मात्र अहम बुद्धि का हेतु मानेंगे सामग्री सदा भावात, सामग्री है ये तो कार्य से अभी मानाख्य बोध से बोध हो गया मानाख्य, अच्छा मान शब्द से मानाख्य बोध से मानबोध मानाख्य बोध ज्ञान, जिस ज्ञान से अहंकार की सिद्धि, ज्ञान से अहंकार की सिद्धि मानेंगे तो मानाख्य बोध अहम प्रत्यय मानाख्य बोध अहम प्रत्यय मान, हाँ वो अहम प्रत्यय ज्ञान अहम पर मानाख्य बोध से अहम प्रत्यय से सदा प्रसिद्ध है, हमेशा ही ये ज्ञान होना चाहिए अहम प्रत्यय ज्ञान, जिसे हम प्रत्यय से अहंकार से आत्मसिद्धि कहते हो वही हम प्रत्यय हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि आत्मतंत्र आत्मा है चेतन रूप, तो जड़ अंश का बोध हमेशा होता रहे होगा तो क्या होगा स्वापाद असिद्धि सुश्रुति आदि नहीं सिद्ध होगा प्रलय। कारणांतरम अपि सदा अस्ति, अन्य कारण के नहीं उनसे कार्य नहीं, ये भी नहीं कर सकते, अन्य कारण है तम मन संयोग आदि, मन संयोग आदि हमेशा रहेगा, यदि उत्तर दोष तादवस्तु सकारात हमेशा ही ज्ञान होता रहे या आपत्ति आएगी। सुश्रुति अभाव प्रसंग मातुर आत्मता अंगीकार न अहं दिग्राह्यत्वं तस्य निरस्तम, जो माता प्रमाता है वही आत्मा मान करके अहं दिग्राह्य नहीं होगा, पहले कहा अस्तु व मातुर अहम दिगम्य तम, अभी कहते प्रमाता अहम दिगम्य मान लो, प्रमाता अहम दिगम्य मान लो तो भी प्रमाता स्वयं आत्मा नहीं है, अहम दिग्राह्य जो प्रमाता है वो मात नासो आत्मा तनात्मन तद्ग्राह्यता, यदि प्रमाता अहम दिग्राह्य हो जाए, प्रमाता यदि आत्मा होता तो अहम दिग्राह्य हो जाता, अब प्रमाता आत्मा नहीं होने से आत्मा अहम दिग्राह्य नहीं, तन्नात्मन तद्ग्राह्यता तस्माद आत्मन तद्ग्राह्यता न, तद्ग्राह्यता मतलब अहम दिग्राह्यता नहीं, अज्ञातत्व अज्ञातत्व विना मानम नाहम प्रत्यय आत्मन, अज्ञातत्वमतो वाच्य मात्मनोत्र घटादिवत, आत्मनः अज्ञातत्वं विना अहम प्रत्यय मानम न, आत्मनः अज्ञात आत्मा यदि अज्ञात नहीं होगा तो आत्मा की सिद्धि अहम प्रत्यय से कहते हो, अज्ञातत्व बिना अहम प्रत्यय मानव न भवति, प्रमाण होने के लिए अज्ञात ज्ञापन करेगा, पहले अज्ञात होगा तो अहम प्रत्यय को प्रमाण कहेंगे। अज्ञातत्व अतो वाच्यम आत्मन अत्र घटादिवत, घटादि नाम यथा अज्ञातत्व प्रमाण विषय तो होगा, इसी प्रकार आत्मा में अज्ञातत्व पहले बताना पड़ेगा, यदि अहम धी अहम प्रत्यय के द्वारा बुद्धि मानेंगे तो उत्तर आत्मनो मातुर अज्ञातत्व में ना वो आत्मा परमात्मा आत्मनो मातुर अज्ञातत्व में ना तत्र अहंधि न मानम परमात्मा में अज्ञातत्व तो नहीं रहेगा तो अहम बुद्धि उसका प्रमाण नहीं होगा। अतः तो मातरी मान प्रवृत्त्यर्थम परमात्मा में प्रमाण की प्रवृत्ति के लिए उसमें अज्ञातत्व तो कहना पड़ेगा अज्ञातत्व तो भाष्यम तच्च स्वतः परतो वा सिद्ध्यति परमात्मा में अज्ञातत्व अज्ञातत्व तो स्वतः सिद्ध है अन्य से सिद्ध है स्वतः सिद्ध अज्ञातत्व तो कहेंगे जड़े अज्ञातत्व तो अज्ञान अज्ञातत्व तो ज्ञान नाद्य अन्य भगवान अज्ञान तो स्वतः सिद्ध नहीं द्वितीय कहें अन्य सिद्ध है द्वितीय भी मानादवा मातृवा नित्यानुभवादवा तसिद्धि अज्ञातत्व तो की सिद्धि प्रमाण से है प्रमाता के द्वारा अथवा नित्य अनुभव से तीन विकल्प किया नाद्य यदि प्रमाण से सिद्धि कहेंगे अज्ञातत्व सिद्धि प्रमाण से प्रमाण सिद्ध करने के लिए उसमें अज्ञातत्व चाहिए उसके लिए एक अज्ञातत्व उसकी सिद्धि प्रमाण अज्ञातत्व होने से प्रमाण की प्रवृत्ति होगी और अज्ञातत्व की सिद्धि के लिए भी और एक प्रमाण तो दूसरे प्रमाण प्रवृत्ति होने के लिए अज्ञातत्व इसे करके अनवस्था दोष होगा अनवस्था अनाथ। और प्रमाण से यदि अज्ञातत्व की निवृत्ति हो तो प्रमाण से अज्ञान की निवृत्ति प्रमाण से अज्ञातत्व की सिद्धि यदि मानेंगे अज्ञातत्व की सिद्धि प्रमाण से मानेंगे तो प्रमाण सिद्ध घटादि प्रमाण से निवृत्त नहीं होता है। चक्षुरादि प्रमाण से सिद्ध घटादि चक्षुरादि प्रमाण से निवृत्त हो जाता है नहीं। इसी प्रकार अज्ञातत्व यदि प्रमाण से सिद्ध होगा तो प्रमाण से निवृत्तत्व अज्ञान से अज्ञातत्व से न सियात अज्ञात कहा ठीक है मैं हाँ यदि नाद्य अनवस्था नाद मानाद अनिवृत्ति आपत्त्य प्रमाण से यदि सिद्धि मानेंगे किसकी तो प्रमाण से निवृत्त नहीं होगी न द्वितीय द्वितीय क्या है मातृवा न घटवत मेय से मातुर असाधकत्वात् ऐसे घट प्रमाता के द्वारा सिद्ध होता है प्रमाता के द्वारा सिद्ध घट मेय है ऐसे घट मेय इसी प्रकार माता जी प्रमाता जी मेय होगा किसके द्वारा अज्ञातत्व अज्ञातत्व की सिद्धि यदि प्रमाता से मानेंगे तो प्रमाता स्वयं अभी मेय होता है अहमधि के द्वारा मेय है जो मेय होगा वह घट जिसे मेय है वो अज्ञातत्व का साधक नहीं होता है। इसी प्रकार यहाँ मेय जो प्रमाता है प्रमाता को जानना अहमधि के द्वारा तो मेय जो प्रमाता है वो अज्ञातत्व का साधक नहीं होगा घट प्रमेय मेय अज्ञातत्व का साधक नहीं होता है। इसी प्रकार माता प्रमाता भी मेय होने के कारण वो अज्ञातत्व का साधन है घटवत मेष्य मातुर असाधकत्वाद मेष मातु प्रमाता मेय है वो असाधक किसके साधक नहीं अज्ञातत्व। तृतीय माला में तृतीय क्या है नित्य अनुभव तस्याप्यनुभवा सिद्धि यद्युच्येत घटाधिवत सिद्ध आत्मा पृथक मातुर नोचेत माता न सिद्ध्यति। तस्यापि अनुभवा सिद्धि यदि उच्येत कस्य अज्ञातत्वस्य अभी पहले अज्ञा आत्मा में अज्ञातत्व तो होगा तो अहम प्रत्येक द्वारा उसकी सिद्धि होगी। आत्मा में अज्ञातत्व तो के पहले मानेंगे और अज्ञातत्व की सिद्धि किसके द्वारा अनुभव से आत्मा में अज्ञातत्व तो नहीं रहेगा तो आत्मा अहम प्रत्येक का विषय नहीं होगा अहंधिग्राह्य नहीं होगा अहंधिग्राह्य होने के लिए फिर आत्मा में अज्ञातत्व तो चाहिए। आत्मा में अज्ञातत्व की सिद्धि किसके द्वारा अनुभव से नित्य अनुभव तस्या निर्भव सिद्धि यदि चेत घटा दिव सिद्ध आत्मा पृथक मातुर जैसे घट सिद्ध हुआ इसी प्रकार अज्ञान तत्व भी अनुभव से सिद्ध हुआ। अज्ञान तत्व जो अनुभव सिद्ध हुआ प्रमाता नित्य अनुभव से अज्ञान तत्व सिद्ध हुआ, तो नित्य अनुभव से अज्ञान तत्व सिद्ध हुआ तो अज्ञान तत्व नित्य अनुभव में नहीं रहा, अलग हुआ, उसके द्वारा प्रकाशित हुआ। तो अज्ञान तत्व प्रमाता से भिन्न हुआ, नहीं किससे भिन्न, मातु सिद्ध आत्मा पृथक मातु, जैसे घट के समान घट जैसे प्रमाता से भिन्न है इसी प्रकार मातु प्रमाता से भिन्न है, तो आत्मा भी प्रमाता से भिन्न हुआ। ठीक है, ज्ञातत्व से भी हाँ, तरे मातु सकाशाद घटाधिव प्रमाता से घट जैसे सिद्ध हुआ आत्मन तद अज्ञातत्वादि साधक से, माता घट का साधक, घट से मातु सकाशा घट भिन्न, तो प्रमाता से घट भिन्न हुआ प्रमाता के द्वारा प्रकाशित घट, इसलिए आत्मा के द्वारा प्रकाशित अज्ञात होगा आत्मन तद अज्ञात तत्वादि साधक से अन्यत्वाद मातुर अहम दि वेद्यते भी, हाँ प्रमाता अहम दि का विद्य होने पर भी ना आत्मन तद वेद्यता। मातु सकाशात घटाधिव प्रमाता से घट भिन्न है, घट का साधक प्रमाता घट से भिन्न हुआ, आत्मन तद अज्ञात तत्व साधक से, आत्मनिष्ठ अज्ञात तत्व का साधक हो गया स्वयं आत्मा, अज्ञात तत्व साधक से तद अज्ञात तत्व प्रमाता अनिष्ठ, तद अज्ञात तत्व प्रमाता अनिष्ठ अज्ञात तत्व का साधक, साधक से प्रमाता से अन्य हुआ, घट का साधक घट से भिन्न हुआ, प्रमाता का आत्मन तो साधक अज्ञात तत्व, प्रमाता के अज्ञात तत्व का साधक प्रमाता से अन्य होगा अन्यत्वात, आत्मा प्रमाता से अन्य हुआ, क्यों हुआ, आत्मा का आत्मा से सिद्ध होता है प्रमाता और अज्ञात तत्व, वो अज्ञात तत्व प्रमातत्व का साधक आत्मा, ऐसे प्रमाता घट से भिन्न, इसे प्रमातत्व अज्ञात तत्व का साधक आत्मा भी प्रमाता से भिन्न, प्रमाता से आत्मा यदि भिन्न हो गया प्रमाता अहम दिवेद्य हो जाने पर भी आत्मा अहम दिवेद्य नहीं होगा। इसको श्लोक में दिया अनुभव सिद्धि यदि उच्यते घटादिव सिद्ध आत्मा पृथक मातु, तो प्रमाता से भिन्न आत्मा सिद्ध हो गया, तस्यापि अनुभव सिद्धि तस्य अज्ञात तत्व से सिद्धि नित्य अनुभव से, नित्य अनुभव रूप से अज्ञात तत्व की सिद्धि होने से अज्ञात तत्व का साधक अनुभव प्रमाता में अज्ञात तत्व है उसका अनुभव यदि सिद्ध हुआ तो अनुभव रूप आत्मा प्रमाता से भिन्न सिद्ध आत्मा पृथक महातु, प्रमाण से प्रमाता से आत्मा सिद्ध हुआ। नोचेत यदि पृथक नहीं होगा माता प्रमा आत्मा पृथक नहीं होगा, नोचेत माता न सिद्ध्यति फिर प्रमाता कैसे सिद्ध होगा, प्रमाता आत्मा अलग यदि नहीं होगा तो प्रमात्मा प्रमाता भी कैसे सिद्ध होगा, प्रमाता आत्मा से भिन्न होगा तो आत्मा से प्रमाता सिद्ध होगा, प्रमाता यदि भिन्न हो जाएगा तो आत्मा प्रमाता अलग हो गया, तो प्रमाता अहम दीर्घाय हो जाने पर भी आत्मा तो अहम दीर्घाय नहीं हुआ, यही कथन करना है। ठीक है, मैं देखो दिया तस्यापि अनुभव सिद्धि, तस्य का था अज्ञात तत्व से, तस्यापि कौन से ज्ञातत्व से वही थी दृष्टान्तार्थ अपिषद, जैसे ज्ञातत्व का ज्ञातत्व की सिद्धि अनुभव से साक्षी से, घट ज्ञात ज्ञातता की सिद्धि किसके द्वारा प्रमाण से नहीं साक्षी से, घट का ज्ञान हुआ अयम घट प्रमाता से, घट में ज्ञातता ही ज्ञातत्व अर्थात घट ज्ञान की सिद्धि कैसे होगी साक्षी से, ज्ञातत्व से ही वह अज्ञातत्व से अपि जो दिया है ज्ञातत्व से वही थी दृष्टान्तार्थ अपिषद, जैसे ज्ञातत्व की सिद्धि अनुभव से साक्षी रूप अनुभव से, इसी प्रकार अज्ञात तत्व की सिद्धि सखी रूप अनुभव से यदि होगा तस्यापि अनुभव सिद्धि यदि उचित घटाधिपत आत्मा सिद्ध पृथक सिद्ध होगा प्रमातु प्रमात से भिन्न आत्मा सिद्ध हो गया ऐसे घट तरे मातु सकाशात घटाधिव माता से घट जैसे जैसे भिन्न हुआ ऐसे आत्मन तद अज्ञाता साधक से अन्यत्वाद आत्मा भी प्रमाता के अज्ञातत्वादि साधक आत्मा हो गया अन्य हो गया प्रमाता से मातुर अन्यत्वात् कस्य आत्मन मातु सकाशाद आत्मन अन्यत्वात् मातु सकाशाद यथा घटादिर अन्यत्वम तथा आत्मन तद अज्ञातत्वादि साधक से अन्यत्वात् अज्ञात साधक आत्मा प्रमाता से भिन्न हुआ यदि प्रमाता से भिन्न होगा मातुर हम दिव्य देते भी ठीक है प्रमाता अहम दिवेद्य हो जाए तो न आत्मनस्ता दिवेद्यता क्योंकि प्रमाता आत्मा एक नहीं भिन्न हुआ भिन्न होगा तो क्या होगा आत्मा में अहम दिग्राह्यता नहीं हुआ पहले तो प्रमाता अहम दिग्राह्य नहीं कह दिया था अहम दिग्राह्य मानेंगे तो भी आत्मा अहम दिग्राह्य नहीं होगा क्योंकि प्रमाता आत्मा भिन्न होगा घटाधिपत घटाधिपत आत्मा प्रतिसिद्ध मातुर अज्ञातत्वादि साधक साक्ष्यानुभव में प्रमाता में अज्ञातत्व है उसका साधक साक्ष्यान जो नहीं मानेंगे तो प्रमाता की सिद्धि नहीं होगी तथा माना प्रवृत्ति रे नासो सिद्धे दीति नोचेत माता न सिद्धेति प्रमाता में अज्ञातत्व यदि साक्षी से सिद्ध नहीं होगा अज्ञातत्व सिद्धि के बिना माता ही सिद्ध नहीं होगा नोचे माना प्रभुते क्योंकि अज्ञातत्व के ना प्रमाण की प्रभुते नहीं होगी ना अर्थात अहम दि के द्वारा ग्राह्य प्रमाता मानेंगे तो प्रमाता में अज्ञातत्व मानना पड़ेगा और अज्ञातत्व की सिद्धि किसके द्वारा साक्ष्य अनुभव से साक्ष्य अनुभव से यदि सिद्ध हो गया तो प्रमातानिष्ठ अज्ञातत्व आदि का साधक आत्मा तो प्रमाता से आत्मा भिन्न सिद्ध हो गया घट का साधक घट से भिन्न प्रमाता निश्चय अज्ञान तत्व का साधक आत्मा प्रमाता से भिन्न होगा यदि अनुभव से सिद्ध नहीं मानेगी तो प्रमाता भी सिद्ध नहीं होगा प्रमात्मा में अज्ञान तत्व हो उसका अनुभव हो तभी प्रमाता में अज्ञान तत्व होगा तो उसकी सिद्धि अहंधिग्राह्य होगा अहंधिग्राह्य होने के लिए अज्ञान तत्व चाहिए अज्ञातत्व की सिद्धि होगी आत्मा से अज्ञातत्व की सिद्धि यदि आत्मा में हुई तो आत्मा से प्रमाता भिन्न हो गया घट में अज्ञातत्व है उसकी सिद्धि इससे होता है वो आत्मा से भिन्न हुआ इसे प्रमाता में अज्ञातत्व तो उसका साधक यदि आत्मा होगा आत्मा से प्रमाता भिन्न हुआ अभिन्न होगा तो अहम दिख रहा है तो प्रमाता में आने पर भी आत्मा में नहीं आएगा और यदि कहेंगे अज्ञातत्व की सिद्धि नहीं मानेंगे प्रमाता में तो प्रमाणिक की प्रवृत्ति नहीं होगी प्रमाणिक की प्रवृत्ति से प्रमाता भी सिद्ध नहीं होगा भारतीयकार मते अहम प्रत्यगम्यतम आत्मन निरस्तम कुमार भट्ट मत के अनुसार अहम प्रत्यगम्यतम आत्मन निरस्तम अभी प्रभाकर मत है शब्दादि धीर धीर रे बी के पर रेफ है नहीं में नहीं शब्दादिधि विषयत्व न शब्दादिधि विषयत्व शब्दादि हाँ ठीक है विषयत्व ठीक है ऐसा एक पद हो सकता है शब्दादिधि विषयत्व शब्दादि शब्दादि ज्ञान का विषय हो गया शब्दादि ये सिद्ध हो जाएगा प्रभाकर में से के अनुसार घट ज्ञान हुआ घट कैसे सिद्ध होता है घट ज्ञान विषयत्व न और सप्रकाशतन स्वरूपम सप्रकाश स्वरूपम स्वरूपम के सब सिखा लेना प्रभाकर मत में ज्ञान को शब्दादिधि को शब्दादि ज्ञान को सस्वरूप लेना स्वरूपम स्वरूप में शब्दादिधि को ग्रहण करने के लिए इसमें रेप बनाया हुआ शब्दादिधिर विषयत्व न शब्दादि साधयति शब्द ज्ञान विषयत्व न शब्द को साधन कराता है स्वप्रकाशत्व ने स्वरूपम साधयति क ज्ञान शब्द ज्ञान शब्दादिधि आश्रयत्व आत्मान साधी। एक ज्ञान हुआ घट ज्ञान हुआ, घट ज्ञान तीन का साधक है, विषयत्व घट से साधकम, स्वरूप सप्रकाशत्व ज्ञान से आश्रयत्व आत्मान, ये दिया है शब्दादि विषयत्व शब्दादि, शब्दादि अलग पद है, विषयत्व शब्दादि स्वप्रकाशत्व स्वरूपम आश्रयत्व च आत्मान साधयति इति। सर्वार्थधीर जितने अर्थ ज्ञान घटपटादि ज्ञान रूप से ज्ञान सब ज्ञान आत्मनिमानम प्रभाकर मत में घट ज्ञान रूप ज्ञान हुआ अभी आत्मा ने प्रमाण हो गया, वही घट ज्ञान विषयत्व घट का साधक सब प्रकार से ज्ञान विसिद्ध हो गया और आश्रयत्व न आत्मा, तो आत्मा में प्रमाण हो जाएगा जितने अर्थ ज्ञान गुरु मतम आसंख्य प्रमाण। प्रमाण संप्लवो उपयुक्तो दूरादेव निवर्तितः अन्यत्रापिहिमानानां नैव संप्लव इष्यते। प्रमाणानां संप्लव दूरादेव उक्त प्रभाकरेण दूरादेव निवर्तित, प्रमाण का मिलना एक ही विषय में, अन्यत्रापि मानानां नैव संप्लव, अन्यत्र में अनात्मा में भी अनात्मा के विषय में प्रमाण का संप्लव अलग अलग प्रमाण मिलेंगे एक अर्थ को बताने के लिए, ये नहीं होता है ये बताएंगे अभी। अनात्मा घटपट आदि में भी प्रमाणों का संप्लव मिश्रण नहीं होगा, और आत्मा के लिए प्रमाण का संप्लव क्या होगा, आत्मा तो प्रमाण का विषय है नहीं, प्रमाण संप्लव दूरादि निवृत्त तो अन्यत्रापि ही मानानां नैव संप्लव विषय थे। ठीक है, यो ही मानानां शब्दादि ज्ञानानां एकत्र आत्मनि आवेश, शब्द रूप रस आदि का ज्ञान होगा, जिस किसी घटपटा दे अर्थ का ज्ञान हुआ सब आत्मा को विषय करेंगे, शब्द ज्ञान आत्मा आत्मा को विषय करा नहीं आश्रयत्व है ना, रूप ज्ञान आश्रयत्व है ना, घट ज्ञान आश्रयत्व है ना, आत्मा को सारे ज्ञान विषय करेंगे, विषय करेंगे तो प्रकाश करेंगे आश्रयत्व है ना, इसका निराकरण करते हैं। योपि मानानाम मान शब्दादि ज्ञानानाम एकत्र आत्मनि आवेश गुरु मतानुसार भी रुक्त, एक आत्मा में आवेश प्रवेश सारे शब्द रूपादि ज्ञान से आत्मा का प्रकाशमान हो जाता है आश्रयत्व न मानते हैं। सब विदूरत निरस्त दूरत वारित, पहले अहम ज्ञान से आत्मनि संभावित मानत्व से आप उक्त नित्या मानते प्रत्युत, पहले अहम बुद्धि होती है, अहम बुद्धि में आत्मा में ये प्रमाण रूप से संभावना है, अहम इसे ज्ञान होता है तो अहम बुद्धि के द्वारा आत्मा का ग्रहण होता है, इसे प्रमाणत्व संभव था, मान संभावित मानत्व से कस्य अहम ज्ञान से, अहम ज्ञान में आत्म विषय का प्रमाणत्व संभव है, ये जो था उत नित्या तन्मान प्रत्युत, अहम बुद्धि आत्म विषय का प्रमाण से सिद्ध नहीं हुआ। शब्दादिध्याम तन्मानत्व संभावना मात्र से अभावत, तो शब्द ज्ञान अहम बुद्धि यदि आत्मा के लिए प्रमाण सिद्ध नहीं हुआ, आत्म विषय का नहीं हुआ, तो शब्द ज्ञान आत्म विषय कैसे सिद्ध होगा, अहम बुद्धि का विषय जिसमें संभावना है आत्म विषयकत्व वो भी निरस्त हो गया, अहम बुद्धि का विषय आत्मा सिद्ध नहीं हुआ तो अहम धिग्राह्य नहीं हुआ, तो रूप ज्ञान घट ज्ञान पट ज्ञान का विषय रूप घटपट आदि वो आत्म विषय कैसे होगा, जिसमें आत्म विषय कत्व की संभावना अहम धीमे वो भी निरस्त हो गया, और रूप विषय ज्ञान आत्म विषय कैसे होगा, अहम धी अलग कुछ जरूरत नहीं, घट ज्ञान से भी आत्मसिद्ध होता है, घटपटादि ज्ञान से आत्मसिद्ध हो गया, तो अहम धी कहेंगे देह को हम शब्द लेंगे तो देह कहेंगे तो देह विषय होगा, देह होगा तो आश्रय तो होगा आत्मा हो जाएगा, न्याय मत में तो अहम ज्ञान का विषय आत्मा है, और वो अहम दी का विषय आत्मा जो चल रहा था, ये कुमार भट्ट के अनुसार दे बोध द्रव्य दोनों आत्मा के ही, तो अहम दी के द्वारा आत्मा की सिद्धि अहमदिग्राह्यत्व। ऐसे में अहमदिग्राह्यत्व में अहम शब्द प्रयोग करते हैं, लगता है मैं हूँ, मैं अहम मनुष्य गोस्वामी। जहाँ अहमदिग्राह्यत्व की संभावना आत्मा में है उसका भी निराश हो गया। और जो अहमदि का विषय शब्द है, शब्द ज्ञान के द्वारा आत्मा की सिद्धि कैसे होगी? आत्मा में स्वरूप प्रसाद ज्ञान का प्रवेश आत्मा में वो निरत है। संभावना मात्र से अभावात शब्दादि ज्ञान का आत्म विषय का ज्ञान है, शब्द ज्ञान आत्म विषय ज्ञान होगा ये संभव नहीं। शब्द ज्ञान का विषय शब्द होगा, आत्मा क्यों होगा? तासुच आत्मन भानि, शब्दादि ज्ञान से आत्मा का भान यदि मानेंगे अर्थव तत्कर्मत्व तत्र भा, तो क्या होगा? अर्थ होता घट, घट जैसे कर्म हुआ, घट ज्ञान का कर्म घट हुआ, तत्र भासमानत्व तत्कर्मत्व लक्षण, घट ज्ञान भासमान से घट से कर्मत्व, घट ज्ञान भासमान से रूप ज्ञान भासमान से आत्मनोपि कर्मत्व से आत्म। यदि घट ज्ञान भान होता है नहीं कर्म तो से आत्म, क्योंकि ज्ञान में भासमान तो आत्मा भी ज्ञान का कर्म हो जाएगा लक्षण तो आत्म। आत्मनि अध्यक्ष अनुमान श्रुति नाम मानत्वात्, तार्किक लोग क्या कहते हैं? आत्मा का तो प्रत्यक्ष अनुमान अवश्रुति प्रमाण है, प्रमाण है ना से वैदिक विद्यता। तार्किक लोग कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण है ना, नहीं ज्ञान है ना, नहीं आत्मा प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष होता है अनुमान श्रुति आदि प्रमाण उनसे वैदिक विद्यता आत्मा नहीं थे न तान प्रत्यय अन्यत्र अन्यत्रापि मानना नहीं संप्रविष्ट थे। अन्य तार्किक मतलब के अनुसार आत्म विषय प्रत्यक्ष अनुमान श्रुति प्रमाण के संप्रव आत्मा को सिद्ध करने के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण ही अनुमान में श्रुति प्रमाण सब है। अन्यत्रापि माना नाम नैव संप्रव, उनके अनुसार माना नाम नैव संप्रव घटपट आदि में भी माना नाम संप्रव नहीं। तार्किक मते भी न आत्मनि माना न संभव समावेश, आत्मा में प्रमाण का समावेश अभिभवंतु न शक्यते। यो अहम द्योपि उक्त न्यायत विषय, अहम ज्ञान का विषय आत्मा नहीं हुआ, अनुमान आदि का विषय कैसे हो जाएगा? अहम ज्ञान का विषय नहीं हुआ जो तार्किक लोग कहते कथम अनुमान आदि विषय से आत्म, अनुमान शब्दादि का विषय कैसे होगा? न शब्दादि से भी संप्रभ, शब्दादि में संप्रभ प्रमाण विषय में तो अलग अलग प्रमाण का इतना दूरादेव प्रतिदेहम भिन्न स्व आत्मस्व शब्दादिनत्वात्, तो शब्दादि जो प्रमाण का विषय वहाँ भी प्रत्यक्ष अनुमान आदि का प्रमाण का मिश्रण में संप्रव नहीं हुआ, जो प्रमाण का विषय हो सकते है वहाँ भी प्रमाण का मिश्रण नहीं हुआ। वो आत्मा में तो पहले शब्दादिहीन में किसी प्रमाण का विषय नहीं, वहाँ प्रत्यक्ष अनुमान आदि सब प्रमाण का संप्रव न साब सकथम अनुमानादि विशेष याद यो अहमधियोपि उक्त न्याय न विषय, आत्मा अहमधि का भी विषय नहीं हुआ, अनुमानादि का विषय कैसे होगा? न शब्दादि स्वपि संप्रव दूरादेव प्रतिदेहम भिन्नेषु आत्मसु शब्दादिहीनत्वात्, और प्रतिदेह में आत्मा भिन्न भिन्न कहेंगे इसमें कहाँ प्रमाण का संप्रव, प्रमाण सिद्ध कैसे होगा? पहले आत्मा में प्रमाण संभव सम नहीं है, दूरादेव प्रतिदेह भिन्न से आत्मा से, ये तो दूर से निरस्त है प्रतिदेह में भिन्न आत्मा कहने के लिए, क्योंकि आत्मा में शब्दादिहीनत्वात्, शब्दादिहीन है आत्मा, दव्यान ब्रह्मात्मनि, अब ब्रह्मात्मा की एकता में तो और दूर की बात है, शब्दादि भी प्रमाण संप्रव नहीं हुआ, आत्मा में भी प्रमाण नहीं होगा शब्दादिहीन, और शब्द ब्रह्म की एकता में प्रमाण कहाँ से प्रश्न है दव्यान दूरतर, इसको अभी इसको कहेंगे अभी अभी कहते देख के घट को देखते हैं प्रमाण से प्रत्यक्ष देखा अनुमान से देखा शब्द प्रमाण से देखा, अब इस तरह में कहेंगे अज्ञान तत्व होगा तो प्रमाण की प्रवृत्ति होगी, ज्ञात होने के बाद प्रमाण की प्रवृत्ति कैसे होती इसके अभी कहेंगे। कथम शब्दादिशु संप्रवा सत्वम, शब्दादि विषय में प्रमाण का संप्रयोग क्यों नहीं होता है? सकिम पूर्वोत्तर मानानाम एक शून्य अर्थे फल हेतु तुन अभिषाद वा तन्मात्राद वा। अभी शब्द विषय रूप रसादि विषय में प्रमाण का संप्रव नहीं होता है, प्रत्यक्ष अनुमानादि प्रमाण का मिश्रण नहीं होता है। कैसे क्यों नहीं होगा? संप्रव सत्व कथम सकिम पूर्वोत्तर मानानाम एक शून्य अर्थे फल हेतु तुन अभिषाद वा। अभी पूर्वोत्तर प्रमाण एक रूप प्रसादि शब्दादि विषय में फल हेतुत्व न प्रमाण का प्रवेश होने से प्रमाण का संप्रव हुआ। अच्छा प्रवेशाद तन्मात्राद वा प्रवेशात एक अर्थे फल हेतुत्व न विषाद तन्मात्राद वा तन्मात्राद फल हेतुत्व विषाद फल हेतु नहीं होकर के तन्मात्र अभिषे मात्र हाँ केवल विषय करते हैं नाद्य इतना अज्ञात अज्ञातावगमे यद्वत प्रमातर्यर्पितं फलम् नमे पूर्वमानेन तद्वन्मानान्तरैरपि अज्ञाता अवगमे यद्वत प्रमातरी फलम अर्पितम। अज्ञात से अवगमे घटादि अज्ञात से ज्ञाने प्रमातरी फलम अर्पितम फल में घट ज्ञान हुआ प्रकाश न मेयी घट में कुछ क्या अर्प फल हुआ घट अज्ञात का ज्ञान होने पर प्रमात में फलम अर्पितम प्रमात्र को घट ज्ञान हुआ घट प्रकाश हुआ न मेये मेय में कोई फल नहीं हुआ पूर्व माने न पहले प्रथम प्रमाण था मेय घट में कुछ फल आया फल कुछ ज्ञातत्व यदि आ जाएगा तो उत्तर मान की प्रवृत्ति नहीं होगी। उत्तर ज्ञान प्रत्यक्ष होगा तो पूर्व ज्ञान में ज्ञान के द्वारा विषय में ज्ञातत्व नहीं आएगी न फल पूर्व माने न तदवत मानांतरिरपि मेये न अर्पितम फलम। प्रत्यक्ष होने के पहले जितने प्रमाण हो प्रमेय में कोई फल नहीं आएगा प्रमात्र में तो फल प्रमेय में फल नहीं। ठीक है मित्र अज्ञातस्य ज्ञाने क्रियमाणे अज्ञात का ज्ञान हो गया पूर्व प्रमाण न मातरी फलम अर्पितम पूर्व प्रमाण के द्वारा प्रमात्र में फल आ गया न मेये मेये में यदि फल ज्ञान मानेंगे तो जड़ में ज्ञान रूप फल उत्पन्न होगा घट ज्ञान हुआ प्रमाता क्यों घट में आ जाएगा फल फल आ जाएगा तो क्या होगा चेतन आ जाएगा भूत चैतन्यवाद अनुभव गमात भूत में चैतन्य है तो जड़ों का ज्ञान हुआ उसका फल चेतन फल घट में आ जाएगा प्रमात्मा तो है प्रमाता चेतन है घट जड़ है जड़ घट में ज्ञान होने के बाद उसे फल यदि ज्ञान का फल आ जाए तो भूत भी भूत में चैतन्य हो जाएगा भूत में जड़ में चैतन्य बुद्धि न्याय मत में बुद्धि के द्वारा संबंध से आत्मा चेतन होता है बुद्धि का फल हुआ आत्मा में चैतन्य आया घट में यदि कोई फल आएगा तो घट भी चेतन हो भूत चैतन्य बाद अनुभव मत उत्तर रूपी माने आगे उत्तर प्रमाण के द्वारा मात्राश्रितमेव फलम अर्प्यते प्रमात्रा में आश्रित फल आगे प्रमाण की प्रवृत्ति हुई फल तो प्रमाता में आश्रित होकर फल होगा ते पूर्व स्वा तेषाम अविशेषा द्वितीय तो पूर्व प्रमाण जिस प्रकार प्रमाता में फल अर्पण करता है विषय में नहीं इसी बड़े आगे भी जितने प्रमाण प्रवृत्त हुए प्रमाता में तो फल होगा विषय में नहीं होगा विषय में फल चैतन्य आएगा तो भूत में चैतन्य उत्पन्न मानेंगे भूतानाम चैतन्य तो आप चैतन्य आपत्ति हाँ चारवाक के अनुसार होता है उसका आस्तिक तो कोई नहीं मानते ये चारवाक के मत आपत्ति चारवाक के मत के समान हो जाएगा यदि भूत में चैतन्य फल हो ज्ञान से माना ना मातृस्थ फल हेतु तो भी किम तेज आतम अच्छा प्रमाण मात्र प्रमाता स्थित फल का हेतु हुआ, घटादि प्रमेय निष्ठ फल का हेतु नहीं हुआ, प्रमाता स्थित प्रम फल हेतु हुआ। पूरा विश्वता से क्या हो गया, अत इति सिद्धांति का अतो अनधिगता वेशात सर्वेषां संप्लव कुतः मांतरैरव बुद्धेपि ज्ञाते प्रज्ञाततो न्यतः अतो अनधिगताविषात अनधिगतो प्रमाणा नामा विष सर्वेषां संप्लवकृत सब प्रमाण का संप्लव कैसे होगा, अज्ञात में ही प्रवेश होगा, अनधिगतो आविष होगा प्रमाण का, प्रमाण की प्रवृत्ति होगी अनधिगत में, तो सब प्रमाण का संप्लव मिश्रण कैसे होगा। मांतरे अवबुद्धि अन्य प्रमाण से ज्ञात हो गया, ज्ञात होने के बाद फिर आगे प्रमाण प्रवृत्त होगा, मांतरे अवबुद्धि ज्ञाते भी अज्ञात तो अन्यतः ज्ञाते भी अवबुद्ध विषय ज्ञात हो गया, ज्ञात होने पर भी अन्यतः अज्ञाततः अन्य प्रमाण से अज्ञात है, अज्ञात है प्रमाण की प्रवृत्ति होती, किसी प्रमाण से ज्ञात हो गया अन्य प्रमाण से वह ज्ञात है अज्ञात है, नहीं निर्णायक कोई होगा क्षण, अभी एक प्रमाण से ज्ञात हो गया दूसरे प्रमाण प्रवृत्त होगा, प्रमाण से ज्ञात हो गया विषय दूसरे प्रमाण से ज्ञात है अज्ञात है, ये आप बताना, वो अज्ञात की सिद्धि कोई करेगा नहीं, विचार करने वाला अपन विचार करना, अन्य प्रमाण से अज्ञात है ज्ञात नहीं, अभी उसी को ही दिखाएंगे आगे प्रमाण क्या होगा, अनुमान आदि प्रमाण क्या करते प्रत्यक्ष प्रमाण क्या करते उसका स्पष्टीकरण करेंगे। मेये मानानाम फलानर्थत्वात् मेये में प्रमाणजन्य फल कुछ नहीं कर रहा है, पूर्ववत उत्तरेषामपि शुद्धे वस्तुनि अज्ञाते प्रवेशात् अज्ञात वस्तु में प्रमाण का प्रवेश प्रमाण की प्रवृत्ति, ज्ञात अज्ञात में अज्ञातत्व किस में रहेगा, अज्ञात कौन होगा, चेतन चेतन में प्रमाण की प्रवृत्ति जड़ में नहीं, पूर्ववत उत्तरेषाम शुद्धे वस्तु ने अज्ञाते प्रवेशात् एकस्मिन् मये फल हेतुत्व न प्रवेशात् न संप्रव शंका, एक प्रमेय मेय में फल हेतुत्व न प्रमाण का प्रवेश नहीं होता है, संप्रव की शंका नहीं, अतः एक मेय घटादि में प्रमाण की प्रवृत्ति नहीं होती, अज्ञात चैतन्य में प्रमाण की प्रवृत्ति होगी, एक में प्रवेश नहीं होता है, मेल प्रवेश होगा तो संप्रव होगा, कल्पांतर रहा मानांतरी कल्पांतर कहाँ दिया था टीका में पहले 28 में सत हाँ फल तो इतना विषाद हुआ तन्मात्रा द्वा मानांतरी रीति आद्यमान दृष्ट्यर्थे मानांतरी ज्ञाते भी आद्यमान ने दृष्ट जो अर्थ हो गया घटादि अन्य प्रमाण से ज्ञाते भी अन्य प्रमाण से ज्ञात हुआ आगे पहले एक प्रमाण से दृष्ट हुआ फिर अन्य प्रमाण से उसका ज्ञान मानेंगे तो अर्थ क्या होगा एक अर्थ जो प्रमाण से ज्ञात हुआ फिर अन्य प्रमाण उसको देखेंगे तो अन्य प्रमाण का संप्लव हो जाएगा दृष्ट में न संप्लव शक्य शंक संप्लव न शक्य शंक शक्या शंकायस्य शक्या शंकायस्य कस्य संप्लव न शक्य शंक अज्ञातात् पूर्वमानार्थात् ज्ञातत्व विशिष्टस्य उत्तरमानार्थस्य अभी पहले अज्ञातात् पूर्वमानार्थात् पहले प्रमाण का विषय क्या था अज्ञात अज्ञात पूर्वमान का विषय था अभी द्वितीय तृतीय मान का विषय क्या होगा ज्ञातत्व विशिष्ट ज्ञातत्व विशिष्ट से उत्तर मानार्थ से अज्ञात अज्ञात पूर्व मान का विषय द्वितीय मान का विषय हो गया ज्ञातत्व विशिष्ट अर्थ एक हुआ भिन्न हुआ प्रमाण पूर्त होता है विषय होता है तो नहीं होगा तो ही तो सीधा भी कहता है प्रमाण पूर्त नहीं होते नहीं प्रमाण संप्लव नहीं होगा ही कहता है प्रमाण पूर्त नहीं तो संप्लव नहीं होगा और संप्लव मानने वाले प्रवृत्ति कहीं गिन पड़ी क्या हुआ पूर्व पिछी क्या कहता है प्रमाण का संप्लव ये प्रारंभ क्यों हुआ एक आत्मा को सिद्ध करने के लिए रूप ज्ञान रस ज्ञान घट ज्ञान पट ज्ञान सब ज्ञान आत्मा को सिद्ध करेंगे तो अनात्मा में भी प्रमाण का संपूर्ण नहीं होता आत्मा में क्या होगा अनात्मा में क्यों नहीं होता है ये देखा तो अनात्मा में ज्ञान कैसे पहले तो हो गए एक प्रकार दूसरे कहते पहले ज्ञान घटों को प्रकाश कर दिया आगे तृतीय चतुर्थ दो तीन प्रमाण आगे प्रकाश करेंगे पूर्व ज्ञान अज्ञात घटों को प्रकाश कर दिया द्वितीय ज्ञान किसको प्रकाश करेगा ज्ञातत्व विशिष्ट घट को प्रकाश करेगा तो ज्ञातत्व विशिष्ट घट प्रथम प्रमाण का विषय से भिन्न ही अभिन्न ही उत्तर में अन्यत्वात् आगे तदुत्तरेषु अभिमानेषु अभी दूतर में क्या होगा द्वितीय प्रमाण ने ज्ञात किंतु तृतीय प्रमाण से अज्ञात उत्तर विषय भेद से सुवजत्वात् तन द्वितीयेपि संप्लवति तो द्वितीय ज्ञान में भी संप्लव संप्लव एक नहीं हुआ प्रथम ज्ञान द्वितीय ज्ञान का विषय तृतीय ज्ञान का विषय भी भिन्न हुआ क्या भिन्न होगा द्वितीय प्रमाण से ज्ञात हुआ है ना द्वितीय विषय द्वितीय प्रमाण ज्ञात हुआ तृतीय प्रमाण अभी अज्ञात है वो अज्ञात तृतीय प्रमाण से अज्ञात अथवा द्वितीय प्रमाण से पहले अज्ञात था ज्ञात हुआ अभी ज्ञात हो गया और अभी तृतीय प्रमाण प्रभुत्व होने के लिए वो भी अज्ञात हो तो प्रभुत्व होगा नहीं तो नहीं होगा तो तत्त प्रमाण के लिए अज्ञात तो रहेगा पूर्व प्रमाण के लिए पूर्व प्रमाण ज्ञात हुआ पूर्व प्रमाण प्रभुति समय में तृतीय प्रमाण का तृतीय प्रमाण से अज्ञातत्व था अज्ञातत्व में द्वितीय प्रमाण की प्रवृत्ति हुई अभी द्वितीय प्रमाण से ज्ञात में तृतीय प्रमाण की प्रवृत्ति एक अज्ञात में ज्ञात की प्रवृत्ति कहने के लिए पहले अज्ञात घट में प्रवृत्ति हुई प्रथम प्रमाण द्वितीय प्रमाण ज्ञात घट में प्रवृत्ति हुई तृतीय प्रमाण प्रवृत्ति होने के लिए ये तृतीय प्रमाण से पहले अज्ञात था अभी द्वितीय प्रमाण से ज्ञात घट हो गया ज्ञात में घट प्रवृत्ति तो अज्ञात से प्रवृत्ति थी अभी ज्ञात में प्रवृत्ति इसे अज्ञात में ज्ञात अज्ञात में ज्ञात को थोड़ा भेद करके एतत् प्रमाण अज्ञात एतत् प्रमाण ज्ञात करके भेद हो जाएगा नहीं दिया विषय भेद सुवजत्वा तन्न द्वितीय भी संप्लव अस्तित फल से मातृतत्व मे मानना असंप्लव उत्तवा फल प्रमाता में है मे में नहीं तो मे में मान का संप्लव नहीं हुआ मेय तत्व भी न संप्लव तेषा मित्या यदि मेय में फल मानेंगे तो भी प्रमाण का संप्लव नहीं होगा।